الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة آخره سكي مسألة انفاق في سبيل الله مال خرج کول الله په لار کې jihad کې انور داسې خیر کارونه چې وی کېول مثالونه بیان کړیو شرطونه بیان کړیو او بیا شپه خبرې کړیو چې پاک مال قیمتي مال الله په نوم ورکې رضی مال مور کوي دویم داو چې شیطان وړيري وسوسې کوي تاسو ته چې مور کوه غریب بشي بیا خلکو نه سوال کوي او دې ته شیطان وسوسه وي نه ځان بچ کوي دریم یې بیا دو قسمو بیان کړل چې او اسې خیراتی شی دی سواجب نه وبندبان کور کینو ثواب به وشي کنور کین نیول نه دی اځم کو زما ده چې هغه واجبې چې دې منښتو کی اصل اورم یې بیا دو قسمو بیان کړل د انفاق کخکارې د خلکو په مخ کې ورکوې نوم خدا خلق به عبرت واخلي او ته یاد شي او که پټې ورکوې نو هم صحیح ذریعہ نه بچ شي پنځم یې بیا تسلی پیغمبر له ذکر کړی و چې غریب خپل وخت کې سغریبانو عجزانو اگر کا به یهودیانو کافران بو تغیز ظلونو درانیز دی کول دو پارا بیولا سور کل کول دیر امدازو نو بیوسر کول خواهی با ایمان را نوڑو خبره په دې ګرانه شو الله ول تسلی ورکړي چې هدایت کول دا زما اختیار دی اش پغم بیا وقراو خو چې دې خلق لو ورکې دی لایق دی او مستحق دی چې ری د دنیا کار او قسم نشي کولې دا علم په طلب کې مصروف دي یا جهاد کې مصروف دي هغه داسې دي چې هغه سوال نه کوي چانه خپل نه هو علامه په جندې شي زیرو کو کېول اوقات خي د مال د خرج کولو اوقات دا مطلب چیز دید پارا سو اللہ وقت نئے مقرر کرے سنگی نور عبادتنو منزنو روجو دا پارے مقرر کرے دا مالی عبادت دا پارا وقت نشتا ہر وقت دا دی وقت دے خوا اور پسی بداوی چو عمل دے داغی نظان ساتے کجرے آتا سو کرانے نباس بیا باستا سو پا مال کی دا نه د نوم څه شي نه نو پکې خیر نه و خیرات نه و زکات ایس بنه ډیر یو ناکار عمل له دا نه ځان ساته چری ته سودوي ربا وتوي دې دې کې به دا غي سلور عذابونه بیان کړي زو په دنیا کې زو په آخرت کې زو سودخور د پاره او بیا مؤمنان ته ترغیب ورکی په آخر کې چې کومه کې علم نو نوس خورا وکړه مخکې هم سودونه کړی دي ولیکن الله حکم نور علی کړی اوس چې منع کړی نو بس منع شي هغه بیا سره احکام بیانوي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه کله شپې او کله ورځې وخت ولا نشته دي کوه خل چې مقرر کیا خلق مقرر کړو خیراتونه به شپې نه راوستو ما حمله به راوستو دا بی دتیانو زان لبکی سیزن جوڑ کڑیو نما خاموی او تیچ دی پسی ما خامی او نکو وی اولی دا بلوخ نکی سارانی نکی چی ما خامی بکوی دی کم داگی دیر مطلبو نو یو مطلب داو چکو یو سلی طول و رزنی نما خام رازی دا مطلب چې تیاری نو زک کسره ناستی خوراک کین نو زو کو به ویني نه کنه شرم ولا نورته دا سه بس د جمعې شپه دیواله شرط کړیو قران وینا کشپ یو کو رزي هر وخت د دې وخت دې روز ولا مخاص کوي پیغمبر نه خاص کړی اویلیو چې تاسو واره خبره جمعش په لراولې نو جمعې په شپه کې سړي او خدا ته پوسو کې کنه چې په دې کې ثواب دی چې څوک پکې لګیاي نفلونه کوي څوک پکې خیراتونه کوي څوک پکې پروګرامونه کوي نو که په دې نیت کې چې دې کې ثواب دی نو دې ته بدعت وایي چې الله پیغمبر په یو شي کې ثواب نه ویل ته به څنګه وای ته یو می برکات هغه دروازې دغه منځو د خطبې دی بس د جمعې ته چې برکت حاصل دی تر دغه دوه رکعاتو فرض او د دې خطبې په جبان دی حاصل دی چې د مخکې نه به تیارې کوي او کنور سے راضی دکلی او پریزی سفر یا سچی کلا نوی او خدا سی نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل امیر کڑو خوی او طرف تے لیگل جہاد دپارا نو هغه لخر مخکې لاړ او د پاتې شي ویره جمعې ورځ ده چې نبی له سلام سره منځ کوم بیا ورپسې لاړ شم نبی له سلام ولید په منځ کې وی ته نه ایتلې هغه ما وی چې مون وکم د جمعې مبارک ورځ ده نو نبی له سلام وی تاسو ما دا حدیث نه دی اوریدلې چل غدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها يو سحر و يو ما زگر دالا پلار کی جهاد تن امراد دے دا دے طول دنیا نا بہتر دے دا څه وکړو هغه ته یو مرسي یو خدا سي یو ځان لشي او خلق دا هر سذیل راوستي تا ټول د سنت خلاف کار دي نبی علیہ السلام ښکارا منه کړی و چې جمعه مخاص کوي په روزي پوری چیر وزیر د روزې نیسو څنګه ثواب پړي اچا تویلی هغه جمعه شپه مخاص کوي منځونو په تهجد چنور شپه کې نه کوي دې کې ثواب منه کړی و پیغمبر حدیث مشکات ټولو کې راځي نو زه راځو کو پاره خلکو چغی دا خرج او انفاق فی سبیل الله په یو وخت پورې خاص کړو کنه چا جمعه چا سلوی اختی او چا کال الله وینا باللیل و النهار وقتونه داری ټول وقتونه د خیرات دي سرا و علانیتن کپټیو کخکاری او تا د الله په نوم ورکړل بلهم اجرهم عند ربهم پس د دې لپاره اجر او عوض د دې د خپل رب سره ولا خوف عليهم نبير پدي باندې ولا هم يحزنون انا بدی غمجن شي دا ور پسې ذکر کوي د سود ذکر کوي او دا سودخور سلور عذابونا بیانی دیده که صرف اول عذاب قیامت کی داده چه دا قبر نپاسی لیوانه بی خلق بسی دا روانی محشر تا بزی اده با درز اغرب پریوزی با پاسی با پریوزی و خلق بی دا سب دا بخت دا سوک دوی دا داغا دیکنن ده یو عذاب ده از ویم عذاب اللہوی ملیکا اصحاب النار ام فیا خالدون جاننم کی بی گوری چهر سمر وقی از و عذابونه پا دنیا کی دیو دا چه دی با جوندهی عمال بی ختم شی او درم دا سلورم دا چه اللہ و تدخپل جنگ اعلان کئی چنی پری دی زما جنگ ته تیار شه نزلو عذاب نزی دی کی بیان ای الذین یاکلون الربا هغه کسان چې خوري مال د سود د خوراک نمرات خوراک نه دی اوازې اغستل یا حزونا معنا کې مفسرین که خوراکی لے اخلے ہو که جامع پی اخلے ہو که زیونہ پی جوڑے کار سکے ٹول دو ٹول یو حکم دیکھا ربا پلا مانا زیادت تے او زیادت دائی چتا چالا ورکل مال دی ورکنو بیا پی زیاد غاڑی خرز دی ورکنو خرز بدر کی کنا یو لاک دی ورکلی دی یو لاک بدر کی وی نا بیس ہزار با پی سیوارا کی دق خواه سود دیخوا اصلی سود دقا دیخوا خلق مطلب نو پویدلی اگی پرخ نو کردی اوس رازی لا یقومون نبا پاسی دا قبرنا پا قیامت کی اللہ کما یقوم اللذی یتحبتو الشیطانو من المس مگر پشان دا پاسی دو دا غسلی چرا غرزولی یولی ونیکلی اغلرا پیریانو شیطانانو من المس دا کی ناستونا پی پیریان پی ناستی گا مس جنون توی لی ونیکلی دی دا عربو دا ډیره غټه عقیده واخه چې پیریان داسې کوي چې په بنده باندې راشي بیا په ځان نه پوهږي او د خپل ځان نه نه خبر دا عادت دی کا شیاطینی که نوری وبس دا اللہ رب العزت امتحان کرده دی پا دی انسان بانده او حدیث کے راضی دا سے والا اللہ اختیار ور کرده دی چه دا انسان پا دی بدن کی دوینی پشان چلی گی چن شیطان اجری من ابن آدم مجرد دم لکوینه چې هر رګ کې ننوځي کنه دغه څه دې په دې بدن کې ننوځي د امتحان په انسان باندې. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کور ترې وی کاته نو خپل زنانا په غاړه باندې تار موټي موټي پکې وی داسې ادا دا دا یو زنانه دا دیر خدا چی پا مونگتا برایش نام لیا دا تارو تلی اوٹی ورکی نو آخشی بی خوا اگو تلاس که ویش لیو وی دینا مونگا خدای و ساتلو خوا دا دی تارو نو تاویدون نا خدای و ساتلو اگه و تاوید آمونگ پی خکی گو ولی او سم دا چل لیو تپوسو کې ځانه دا لاست دې کاړه سلا چولې ده وې د دې یو لس کالو دا به هوګېزو چې دا مې چولې ده بیا به ځل نه دراغل نر بچیو. عبد الله بن مسعود وته وي په پویګه نه دا شیطان خود بند په دې بدن کې ګرځي رګونو کې رګونو کې دی یو رک اونی سی کنا کاغا پا لاس کیا کاغا پا مرائی کیا کاغا پا بلده کی رک اونی سی اب اندو ایمار شما یو پلا بل پلا بل دا کارومو کی ابل پلا توسوسا واجی جدا ڈاکٹر کار نده دا خود پلانی دے کیا سڑے بابا دے پلانی دے کیا آبای دا پلانی دے کیا اغی دا او باسی نو بس دیپ حل اپریدی چه اغا شرکو نپیو کی کنخا کلو توی پلانی زیارت لرشنو خوچی ورنز دیشی دیتی لاسو باسی ناصر روغ موڑ شی دادا چل با کنخا پلانی زمان دانی زی موارد نو بس چه دیب ورنز دیشنو شیطان با پاغ دانا کلا تاووالا نو بچاو دا وګوروي یا به د بابا خاور په واچول پیدا دي نه مني کنه وګور ته زه ډیر لوی گیم ده ها ته زنه ټول خلکو گیمونه زده کړی دي. نبی له اسلامي اوزل روانو صحابو یو خزراله بوډه وړو کې وتراولو وی په دی وړو کې باندې چل کی نبی له اسلام په دم واچو چی بیا کل واپس رات لو سبایا بل روز باغلار را لی نا بوده ناستا و یا ماشوم سنگ دی وید خدای دوستا او چتا پی دم واچه و من کور تبوتا اول تایو کلن دو کتری پشان شیطی و غرده دو وید اغاو کنا داد بس یتخبتو شیطانو من المس دا اول عذاب دی قیامت کې او پذی پی جن دی شی چلی ونی وی خلق وی پذی دل تا پیریان را لی آسی پیرا دی دا اولی اللہ والعقل والتک ذکر دی با دنیا کی والتا خبر کولا ذالک بینم قالو ذکر دی وی پا دنیا کی انما البیع مثل الربان چلی دا تجارت والی جائز دی پدې کې او پسوت کې څه پرخ دي او ته یو شی واخلې په لاس باندې او په شلې ورکی دا لاس دې پکې سودونو کو نو دا هغه کې ته چې نغدي ورکی او نور په واخلې خو یو شی نو طبیعت کې او جمله داسې پکار و چې دا سود خود تجارت پشان دي نو چې تجارت حلال شې دا سود ولې حرام شو لکه مناسب داسې و دو هغه ډېرې شیطانې په جوان دي داسې وکړو چې خبره ولټکړه چې نمل بیع مثل الربا تاسو نه چې دا سود د تجارت په شان دی بلکې دا تجارت د سود په شان دی نو که سود حرام نه دا خو د په طریقه ولا سره حرام شي ځکه سود کې بیار سو کوم په دې پاسه ورکیا کیا باندې ورکی ا تجارت چې کې او خامخا ګټه باندې کې نو دا ته سود نه وي دا به دي دا وي یو خلل رب العزت خبره کی چې دین کې عقل نه چلی ګندا سکه دین کې عقل نه چلی چې الله سوی نه وکه الله سوی دی وحلل الله البيع وحرم الربا الله تجارت حلال کړی دی او سود یې حرام کړی دی نو څه بداري مقابله کې قیاسونه کوي دې ته قیاس فاسد وي غلط قیاس لکه شیطان چې کړو ولی سجده نکه آدم علیه السلام تا زکا جده ده خطه نه پیدا ده از ده او را پیدا ده ده آغا سی قیاس دی کرده ده او پرخ پکی ده ده چه تجارت اغیطوی چه او پلا پیسه ده بل پلا سامان ده تسنگ آغا ده سود پشان که او پلا پیسه ده بل پلا سامان ده که گاڑی اخلی که ساروی اخلی که زی اخلی تا داغنه دا تا پوستل که جتا پا سو اغستره دا جیبا خلق دیخوا طول تجارتون ازان لحرام کردی دیخی اغلا بس خلقو آسی ور کردی چارده نا تالی ایسی در کی نا بس چی اغا تصوی نو پاگی که خوخی نو اخلا اغا پشل اغستره و تا باندی پسل خرزی و دا خلق نو خبر د دین نه چې قران یې نه ویلي دی به راشه دا سود ملانه ولیدل نو ولې خو دې تاسو ور ساټ وای حلال شي ته حرام وي الکه هغه پتا باندې پار سو خرسینو هغه ته ګنا نشتا ستا خو حدا زور خو نشته ریکاخلی وای خلکه ضرورت یې کنی نو ما اخلا دا خو تجارت ته دغه سې کتا ته وای چې رور ادا شي دي خو ګورم کی صاحب د سره یې نو په لاس سره در کومه کی صاحب د سره نی میاش میاش کرا کې نو په شل سره در کومه بالکل صحیح ده سامان دې کنه میانس کې دې ګاره طریقه جایز ده کشتونو باندې خلق دیغی تم سودوی دا دومره دا وجه دا چه قرآن نو قرآن کم دیو تش تلاوتون ویکولو حلال کرده اللہ تجارتا و حرام کرده سودو ومن جاو موعدتم من ربیم اغا سوک چراور سیدتا و عزا و نصیت تقبل ربنا قرآن یې واورې دو مسله او ته معلومه شو افانتا توبه ویست یو خدای که قرآن یې واورې دو که حدیث یې واورې دو حدیث نه خبرې هم کله کله نه بیان وکړ چې نبی علیہ السلام ویلو چې الربا 73 بابن د سود دری او یا گناہونا دی و ایسرو آئین که حر رجلو امہو او حلکا گناہ پکدا دی چی موخ پلی مور سر نکا گئی دنو را پلی گورا بیان نجو مسلمانی و عقل پکینو خامخا پنتا ها تو ببو چیخ گئی دو چا چې اشتراته معاف کړي ملاوی فلو ما سلف دغه پاره خپل قرض دی چې ورکړې دی هغه به تنه واپس واخلي او یو چې ورور یو پیسې په د پاسه نه راکې ها زه څه خبرونه تا خپل درس کې زنه ما ووري موږ څه خبر نه خپل مال وته نه اخلي و امره ال الله یو معنا ده دا مخکې چې سکړی دی نو دا غي الله ته حواله ده کوم اپ کوي او مو که سزا ولا ورکیا خو دا غي اختیار دی چې مخکې سکړی دی امره ال الله دویم معنا امره ال الله توبه خوستا خوست خبره خدا الله ده کنه چې توفیق ولورکی چې بالکل په خپل توبه باندې و تر مرګ پورې کلک شي ډیر خلقی ښکارا دی کلو کې چې سوز به کاو کاونو چې مسله او تور رسیدنو توبه ویستا چې توبه ویستا نو کې ناست ولی نور خو نو سوز دکړی کنه تجارت نو زدکړې مزدوري نو زدکړې نوکری نو چې وګښې نو بیا شروع وکړو نو امر ویل الله دا وسلات علم دی خان دا زویم معنا دریم و امر ویل الله او د دې سوت حکم د الله په اختیار کې دی داستانه د خوخه چې ته وای چې دا تجارتوم داسې دی لکه سوت ورې داستادین دی ساده نیک دین دی تو بګه ځان نه قیاسونه راو باسه نظرې معنی شوی ښا اول امره ال الله یغه مخکې معامله چې کلی دې څومره زمانہ دا دی الله ته حواله دا چې کوم اپ کې کنه ما اپ کې امره ال الله امر زده چې توبه ویستم دا اوس د الله اختیار دی کو استقامت ولا ورګي او ما کنه ورګي امرو الاللہ اختیار دادی اللہ تا دے بندیانو تا ندے چیدی بیزان لحلالی و حرام ای خواہ و من آدھا سوک چی بیا بیا سود کئی خو خبر شی خواہ او آدھا چی دا بیا بیا کئی کنا دا بلشان سالے دے دا دا دے چی تو توی جرورا دا سود مکو ناغوی دا تاوان سوک کئی سار چیوی سوک پاسی تاوان کی قصود کی نو تو تا حلال وی نو دے کافر شو حرام دے جہ حلال وی کفر دے ذکا قرآن وی اولائی کا اصحاب النار دا جہنمیان دی او دا سے جہنمیان دی ان پیا خالدون ہمیشہ بھئی پکے دا میشوال مسلمان لنشتا خدا دے کافر وکنا دے وی دا چاوی تیمال راولوی دا دو عذابونه د قیامت بیان شو نو په دنیا کې الله وي يمحق الله الربا ويربي الصدقات ختمي الله مال د سود ډیر وخت به نه ښه خلق بور پوری خان دی بیا او زیاتی الله مال د خیراتونو والله لا يحب كل كفار اسيم الله محبت نکي دوارو سره کومو دوارو سره یو کفار دی چې ویزه حسود ته حرام نه وایم زما خو وی غوخه دې نه ده د تا کفار او اسیما دې چې وی حرام وته وایم خو الله دې ته نو ساتینو د تا اسیم وی خان سلو رم عذاب برستر دې خمین کې الله مومنان له خوش خبری ورکی ولی غریبم ډیر نا وخت شوی کنه چې دا عذابونه واوري ته بشکا کسان چې نا ایمان راول او عمل کین نیکم وقام الصلاتا پابند کی زمانځو پینځو وخته وا اتو الزکات ورکی حق د الله په مال کې لهم اجرهم عند ربهم دې لپاره خپل اجر او ثواب دې خپل رب سره نبی سیارا پا دی باندی پراتون کی وقتی ولا هم یحزنون انا پا دی غم جنشی پا تیر شوی دنیا پسی دو سغا سلورم عذاب ذکر کی خمخ کی اللہ اعلان کی ترغیب ور کی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو دخدینو یریگیم وزرو ما بقی من الربام دو معنی دی پریده اغا پات مال دو سودو چی پلانی لیمی پیسی ور کری بی اغا سودو تا پات دی دیو کالو نالای پریده بقای مقای ماخلت نا پل قرض تی واخلا اسیواوت نسناخلی پریده اغا چی پات دی باقی دی دو مال دو سودو نا دویم پریده اگر طولی طریقی بقیه من الربان ده سود خوصیه و طریقه ندکنه دیر طریقی دی نالاوی اگر طولی پریده چسنگ هم دقا پری خودا ده سده هم پریده خوا این کنتم مومنین که یتاس مومنان فیلم تفعلو کنی پریده فازنو بحرب من الله و رسوله نو تیار شه یا عظیم جنگ تا چې د الله طرف نه وي او د پیغمبر د طرف نه وي دیو جنا حدیث راغلو چې قیامت شي اسوت خور ته الله وي چې خص صلاحک تا وصل مسله نه راول ته جنگ څنګه کوي وصل راواخله کنه اوس به زما اوس تا جنگ خص صلاحک حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چه لا یدا لی لحرب اللہ زمون خود اللہ دا جنگ سمی نشتا اللہ دا مون دا سود نو ساتی دیو بخوا او خیار سالے ہو دی نور تخلق چل خوچ دا سے ہو آئے خوا چه دا مون دا اللہ دا پیغمبر دا جنگ سمی نشتا دی اللہ دا مون دا نو ساتی دا سے وَإِن تُبْتُمْ كَتُوبَهُمْ وَيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ستاسو لپاره خپل اصلي مالونه ستاسو دي هغه به نه اخلي ښا چیر څومره دي ورکړي دي کنه هغه اخلي لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوي چې سیوا به اخلي ولا تظلمون تاسو به ظلم نه شي کېږي چې خپل مال نه درکې نه نه دیو طرف نه به ظلم نه ښا او سوال پیدا شد تا خو مال ورکڑ دی او و سغا سرنشتا اخو اخو اخسر لگولی دی نور او زقا سی ناس دی او تا تی نواری چی مال اخپل مال راکا او اخو تنگ دست دی ناچار دی اللہ رب العزت و تا ترغیب ورکی چی بورا دنیا دا جون خبال تیری گی کنا یو بل سره گزاره کوي یو بل سره احسان کوي دا جون بالا خو کیو خیسته ویخه وین کان ذو عسره کوي غسله تنگ دستو پنذرتن الامه سره حکم دار چې انتظار وکي دا مال دارې تام دور ستما خو به یې کنا چیرې لکبار دې پیسې ورولېږي یا دا سنور سو بیسی میسی برو نخیر دے انتظارو توقع خواب اغام ستا پشان بنده دے تا خم یو خبر دا حدیث کی جسو مراجر او ثواب دے حدیث کی رازی ویچتا چالا قرض ورکڑے دے او وقت پورا شو او وقت سرنشتا نو تو چی اغتا یو یو را صبر کئے نستادم را سواب کیگی لکد اغا مال چی تا اروز خیرات کئے اروز خیرات کئے کاغا یو لاک دیکھ تو لاک تا اروز دور خیرات کئے چی دیکھ پل رور مسلمان ته انتظار کئے ندادن نو فخا کاغا مال راشی نو سو جلباو سراو کی او بے خوریکا نا اب دیکی دم را جراو سواب دے د دین او ته اعلی خبره کی الله چره او خبره ده خوخه نده وان تصدقو خیر لکم چه ده غمال و توبخیم چه بس یه نده نسود غالم او نده نخپل راس المال غالم ارس استاشو ده خودیر اعلا طریقه ده بخنو توکه مافی ورتاو کیندا بهتر از تاسو ده پاره ان کنتم تعلمون کچر تاسو پویږئ پس باندې ور پسې وی پدې باندې چې اورز را روان ده او دا غي کې ډېری سختی دي هغه خبرې ګرانې دي ښا وتقو یومن ويریږي د سختې دا ورځینا ترجعون فی الی الله چ واپس وکړی شي پاره کې دا الله فیصله تا ٹھیک ده الله فیصله ده عدل فیصله ده خو در یو سړی نه باید دا اخلي کنه البته خدا سي معافي نشته رجب ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پرور کړی شي هر نفس ته بدل د عمل چې کړی دي وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نشي کېدی الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه هر وخت کشپيو کورزي سرا وعلانيهن کخکاريو کپټوي بلهم اجرهم عند ربهم پس د دې لپاره عوضونه دي ثوابونه دي د خپل لفظ سره او نو به ير په دې باندې پراتون کې وخت کې ولهم يحزنون انا با دی غم جنشی پتیر شوی عمر پسی الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا اغا کسان چی خوری اخلی مال دسود لا يقومونا الا کما يقوم الَّذِي دی با نپاسی دا قبروننا قیامت کے مگر پشان دا پاسی دو دا اغا سلی یتخبتو شیطانو چلے و نکلے دلرا پیریانو من المستو لیوانے کڑے دکانا المس الجنون قیامت کے بدا سی پاسی ہر سڑے و پخپل عمل پی جاندے شیخا ہر گنانگار لا اللہ خپل شکل ورکڑے چی خلق و تو گوری حدیث کی راغلی چکلے و سڑید و خزی ایوی تخزوی بلی تنوی دیو سنگی دی چی قیامت کی رازین دانی مغاڑا بیئی انی ما باندې صبح خدای ته دیو څنګه راځي یک ټانګ ورته وای نو هر سړی له الله هر عمل له الله جدا شکل وګړي هغه او باقاعده پیژندې شيخه ذالک بینهم قالو ذاکلې ونه شو چې دیو دنیا کې داسې ولټه خبره کوله جنمل بیع مثل الربا دا تجارت خوم د سود پشان دی چې سود حرام دی تا تجارت تداغې نه یو کال مخ کې حرام شي دی مطلب دا سولټه خبره کوله ګور الله ولا عقل ولټکو وحلل الله البيع وحرم الربا حلال کړی دی الله تجارت او حرام کړی دی سود په سود کې جګم توبه دا اسی پیغمبر نو ویلی چه دی دری او یا بابو ندی کنن خودی سر گوری سود سر انسانیت ختم شد بس انسانیت چه ستوی کنن انسانیت سشه دی رور ولی همدردی خپل ولی دانشتا دار سو ختم شد ذکر خبر از پیسه لرا لکنن فمن جاءوا موعظة من ربه اگر سوک چراغ دتا وعظ و نصیت دخل ربنا فانتحان توبه ویستا و منشو ولو ما سلف دلب آغا مالی چی ده قرض ور کرده نربت سنواری و امرو الاللہ و معاملت ده اللہ تحوال ده داغی مخ کی چیر سمر کرده خوڑلی ده خدا اللہ خوخی نبخ نبو توکی چه دده دی قربانه توکوری چه رخ پا سچه توبا ویستخا بس او یا کس زاول ورکی یا کار دده اللہ تا حوال ده چه پا توبا بانده با ٹنگ شی کنا اسنه چوکې شو بیا شروع کی حضرت امداد چې د دې اختیار الله ته دې بندیانو ته نه دی چې دې بوي چې دا ولي حرام شو ومن عادا سوک چی بیارا گرزی سرد دینا چی خبر شو نمالومی چی دے حرام نگنی اولائی کا صحاب النار دا جہنم یان دیم فیا خالدون دیبا جہنم کیمی شئی یمحق اللہ الربا ختمی اللہ مال دسود ویرب الصدقات او زیادی مال دا خیر خیرات او دا زکاة دا اللہ پنم باندی الله لا يحب كل كفار اسيم الله ذا خلق نخخي كفار چې حرام ته حلال وي او یاره دې چې حلال ورته نه وي خو ګناګار دي او صبري کی تنانو دواړو سره د الله محبت نشته ان الذين امنوا محبت چا سره دي دا بشکره ګسان چې ایمان راوړو او عمل کی صالح حلال رزق خوری ده حرام و نزان ساتی پابندی کی دمانزو اور کی زکاة پمال کی دا اللہ حق دید پارا اجر دید پلب سرا نبی رب دی باندی نبی غم جنشی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والاو دا اللہ نو یری گئے وزرو ما بقی من الربا او پرید اغا پات مال دا سود ماخ لیتنا کچری تاسوی مومنان فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا كَذَا سِنَكَوَئِ نِيْبْرِ دَيْر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نو تیار شئے یو عظیم جنگ تا چه دا اللہ طرف ندے و دا پیغمبر دا طرف ندے تا دین فقہا و معلوم اکڑی دا چکلے یو قوم سود نپری دی کنا سو سوزل و تدعوت ورکلی شی نویی سر و جہاد کی بحربن لفظ راغلی ایتدا معلوم کړ بالکل صحیح خبره استاد ارسوک پدی پوئی نه دا علم دی چې الله خاص خلق لور کړو صحابه کرام امامان چې غي ودا سی فکر وکړو مسله وه ته نراويست وین توبتم کتوبام ویستا فلکم روس و اموالکم مستعوز پارا اصلی مالون استاسو دی لا تظلمونا تاسو بدا ظلم نکوی چسی واپی اخلی ولا تظلمونا تاسو سروم ظلم نشکی دی چک پل مال نظر کئی وین کانزو عسرت او کوی غسلی تنگ دستو ایسو سر نشت دی وقتی فنظورتن الام سرم حکم دا اللہ دا دے چی انتظارو که داغو مال دا رہتا چی یو یو رد تا انتظار که نو سمرا جر دفا وان تصدقو خیر لکم او که خیراتم پیوکو چی بس دا وستا خیرات شخا مرا کوا مال اللہ دا خودی را بہتر دا کدی دی پاجرو پا درجہ پوئی گے واتقو یومن ویری گے دا سخت دا غروزینا ترجعون فيه الى الله جوابس بکلی شی په دې کې د الله فیصلې ته ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پرور کلی شی هر نفس ته بدل د عمل چې کړې ده وهم لا يظلمون دې سره بعد الله فیصلو کې ظلم زیاتې نشکې ده نقصان تاوان به پکې نه پورا اجر او بدل به